Come on Baby, That's When I Reach For My Revolver. To utwór z repertuaru amerykańskiej postpunkowej formacji Mission of Burma, Living i Love Song For My Mom. Jeśli chodzi o te dwa ostatnie utwory, to takie trochę nawiązanie do wcześniejszej twórczości Mobiego, natomiast generalnie płyta Animal Rights to album rockowy, alternatywno-rockowy oczywiście, ale są tam wpływy i hardcore punku, i industrialu. Moby objawił nam się jako prawdziwy muzyczny kameleon na tym albumie. Teraz kolejna porcja nagrań, album kompilacyjny I Like to Score. Thank you. New Dawn Fades to oczywiście utwór z repertuaru grupy Joy Division. Wcześniej James Bond Theme Mobis Reversion. Kolejny duży przebój Mobiego, 8 miejsce na brytyjskiej liście przebojów, a w Stanach Zjednoczonych pierwsze, ale na liście przebojów tanecznych, a na samym początku Novio. To z kolei temat z filmu Double Tap. To tyle, jeśli chodzi o Mobiego w dzisiejszej audycji. Wrócimy do jego nagrań za tydzień, a teraz już Dawid Tyszkowski. Ostatniej fali przed powrotem do domu, nadmorskie drzewa. trzęsą się z morzem. Próbuję pchać się jak mogę. Próbuję zdrapać korę, chociaż wiem, że to już koniec. Wzniecić ogień, chociaż mokre od łez już nie zapłonie. Walczę, opieram się. Wierzę, jeszcze chcę, ale nie dam rady patrzeć jak w ruinę zmienia się nasz świat. Gdy słyszę wiatr, nadmorskie drzewa, powiedz, czy czasem czujesz niepewność tak jak ja. Próbuję zakryć uszy i patrzeć w oczy twoje. Szukam spokoju, ale bez przerwy słyszę wodę. Walczę, opieram się, wierzę, jeszcze chcę, ale nie dam rady patrzeć jak w ruinę zmienia się nasz świat. boli, tłumaczę, gdzie kłuje i wszystko na widoku. Na widoku. A z wody jak klątwa rzucona w otwartą ranę, po cichu wypływa mój fałszywy taniec. Ja podtrzymuję życie w żyłach krew. Krew się tworzy dziś zbyt wiele, czuję stres. Między nami choroba, co pokona najtwardszych, bo kto nam pomoże bez mowy, gdy cisza zapada. Nic tak nie karmi tej naszej choroby. Nadmorskie drzewa, Nie ma takiej miłości i Wieloryby. Trzy piosenki z tegorocznego drugiego albumu Dawida Tyszkowskiego Mam szczęście. Płyta ukazała się w lutym. Wracamy do muzyki Wstyd. Bez przerwy widzę ten syf. Już prawie się nie mieści, zaraz pęknie. I tak nie zrozumiesz, więc milcz. To wybuch, którego nie słyszysz, tylko coraz więcej ciszy. Zamknij drzwi, daj mi ciszę. Litr, niech ekrany ratują nasz wieczór. Nie wiem, jak wytłumaczyć mam, że już dłużej tak nie mogę. Odbija się w każdym lustrze, w witrynach sklepowych i w każdej rozmowie. Czy teraz rozumiesz to wstyd? To wstyd i strach, chyba też ich znasz. Słyszę szklane wrzask bitych mamy drzwi. Wiem, że opadniesz z sił. Jeszcze jeden łyk, pierwsze krople krwi. Wiem, że opadniesz kiedyś z sił. Jeśli mamy dzisiaj spać, to przestań się już walczyć. Słyszysz szklany wrzask, wity krzyk. Mam już dość, nie chcę się bać w przedpokoju na palcach. Zamykamy drzwi. Wiem, że opadniesz z sił. Jeszcze jeden łyk, pierwsze krople krwi. Wiem, że opadniesz, opadniesz, opadniesz drogę, ja nie jestem stąd. Nie jestem stąd. Chciałbym wrócić do domu, mieć swoją szansę, by powiedzieć stop. Powiedzieć stop, bo chciałbym z tobą.